Вы на хвалях Радіо Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру Аў Сан Су Чжы ў часе свайго еўрапейскага турне сустрэлася ў Парыжы з Сухайр Белхасан, прэзідэнткай Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека. Намеснікам Белхасан з'яўляецца зняволены беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі. Сваю прамову Сухайр Белхасан скончыла заклікам не забываць пра тых, хто па-ранейшаму знаходзіцца ў зняволенні ва ўсім свеце, пра сваю праваабарончую ці апазіцыйную дзейнасць. Яна паказала надзетую на ёй футболку з партрэтам Алеся Бяляцкага і адзначыла, што за гэтым сімвалічным выпадкам сотні палітычных вязняў па ўсім свеце. І мы пачынаем навінамі з-за кратаў. Сёння 28 чэрвеня заканчваецца 10-дзённы тэрмін пакарання дадатковай ізаляцыі вязня магілёўскай калоніі Сергея Каваленкі. Тым часам стала вядома, што ў карцэр трапіў і экс-кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч. Перадае наш карэспандэнт Алег Грудзіловіч. Звестак пра тое, як адбываў пакаранне карцэрам Сергей Каваленка, ягоная жонка Алена не мае. Лісты такіх пакараных не даходзяць. Алена спадзяецца, што мужа сапраўды выпусцілі сёння, і ўжо заўтра, 29 чэрвеня, яна зможа перадаць яму перадачу. Нічога не ведаю пакуль, нічога новага. Павінен Сергій, як жа я бы выйсці сёння з ШИЗа, але больш дакладнай інфармацыі мне ніякай няма. Заўтра я павезу яму перадачу медыцынскую, такую, можа там нешта, мне хто распавядзе, сейчас я мне ўбачу. Алена Каваленка называе карцэр у калоніі словам ШИЗа. Гэта скарачэнне ад назвы штрафны ізалятар. Розніцу паміж ШИЗа і карцерам патлумачыў былы палітвязень Мікіта Ліхавіт, які адбываў пакаранне ў Наваполацкай калоніі і некалькі разоў трапляў у ШИЗа. У калоніях агранічная пасадка называецца штрафны ізалятар. У тюрмах это карцер. В карцерах содержатся в тюрьмах только по одному. В штрафных изоляторах могут содержаться там любое количество людей вместе. Условия содержания также отличаются. Былы кандидат на президента Миколай Статкевич отбывая покарание у Могилевской крытой тюрьме номер 4. Поводле жонки Статкевича Марины Адамович днями он трапил в тюремный карцер. Так само на 10 дзён, як и Сергей Каваленко. Сёння 28 чэрвеня Марына трымала ад мужа ліст, у якім прачытала пацверджанне гісторыі пра канфлікт у камеры, дзе сядзеў да карцеру Мікалай Статкевіч. Туды сапраўды змясцілі вязня, які парэзаў сабе вены. Марына Дамович не выключае, што канфлікт звязаны з тым, што яе мужа цяпер пакаралі карцерам, і кажа пра наўмысную правакацыю. Пра умовы, у якіх цяпер Мікалай Статкевіч, ягоная жонка інфармацыі амаль не мае. Ён там ужо быў, там было вельмі холадна, это было ўзімку. Ўзімку там страшэнны холад, скажам так, а што там зараз, я не ведаю. Мікіта Ліхавіт патлумачыў, чаму ў карцерах і ШИЗа звычайна вельмі холадна, у дымліку і ўлетку. Воздух в камере застаивается, как отсутствует вентиляция и влага, которая выделяется. Плюс еще от дыхания люди дышат, тоже накапливается конденсат либо на трубах, либо на стенах. Одежда моментально натягивает влагу. Из-за этого постоянно холод, это мокрая одежда забирает тепло. Ночью очень холодно. Дадатковае выпрабаванне ў карцэры – слабое харчаванне, кажа Мікіта Ліхавіт. У адрозненне ад савецкіх часоў харчаванне вязня ў карцэры цяпер законам не скарачаюць, але ў карцэры забаронена браць харчы, якія дасылаюць сваякі вязняў, і там нельга набываць харчы з турэмнай крамы. Мечты в надзвычайным харчаванні працягнуць у турме складана, мяркуе Мікіта Ліхавіт. Піша очень пустая, никаких вітамінов нету. По утрам, когда очень холодно, ты просто по-быстрому скушал и обманываешь желудок. Только ты поел теплого, сразу же ложишься спать, чтобы пару часов нормально поспать, пока организм не понял, что ты его обманул. Успамінае Мікіта Ліхавіт. Больш пра сітуацыю палітвязняў, кінутых у карцэры, мы паспрабуем даведацца ад іх жона Калены Каваленкі і Марыны Адамович, якія сёння будуць госцямі начнога эфіру. У Радзе ААН па правах чалавека, дзе праходзіць 20-я сесія, сёння завяршыўся інтэрактыўны дыялёг па Беларусі. Прадстаўнікі розных краінаў выказваліся аб справаздачы па Беларусі, якую падрыхтаваў офіс Вярхоўнага камісара ААН па правах чалавека і аб праекце рэзалюцыі, якая заклікае да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх палітвязняў Беларусі і патрабуе ўвядзення пасады спецдакладчыка ААН. Сачыць за дыскусіяй у Женеве мела магчымасць наша корэспандэнтка Таццяна Поклад. Больш дзясятка краін сёння. У іх ліку краіны развязу ЗША, Канада, частка краінаў Афрыкі, Азіі і Лацінскай Амерыкі. выказалі заклапочанасць пагаршэннем сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Ну а ў падтрымку пазіцыі Расіі, Эквадора і Кубы, якія заявілі учора, што ў Беларусі няма праблемаў, сёння выступілі прадстаўнікі краінаў сітуацыі з правамі чалавека, у якіх выклікае заклапочанасць міжнароднай супольнасці, такіх як Туркменістан, М'янмар, КНДР. На заканчэнне дыялогу, інтэрактыўнага дыялогу, 20 хвілінаў мелі для выступу міжнародныя праваабарончыя арганізацыі. У часе інтэрактыўнага дыялогу прадстаўнікі недзяржаўных арганізацыяў, больш падрабязна пра гэта ёсць на нашым вэб-сайце, згадвалі імёны беларускіх палітвязняў, найчасцей Андрэя Пачубута і Алеся Беляцкага. У выступах прадстаўнікі арганізацыі заклікалі Раду ААН па правах чалавека рэагаваць канкрэтнымі дзеяннямі на тое, што ў Беларусі працягваецца парушэнне правоў чалавека, і ўвесці пасаду спецдакладчыка ААН па Беларусі, ці інакш кажучы, мандат па краіне, мандат па Беларусі. Фундацыя дамоў правоў чалавека выказала шкадаванне аб тым, што беларускія ўлады не паказваюць добрай волі да супрацы з офісам вярхоўнага камісара, настолькі, што нават не дазволілі яго рабочай групе прыехаць у краіну. І адмова супрацоўнічаць з ААН, паводле іх словаў, мае драматычныя наступствы. Ну і сёння ООН згадвалася аб тым, што камітэт па правах чалавека ацаніў адмову беларускіх уладаў рэгістраваць цэнтр «Вясна» і прысуд кіраўніку «Вясны» Алесю Беляцкаму на падставе фальшывых абвінавачанняў аб ухіленні ад падаткаў. І гэта расцэньваецца як парушэнне права на свабоду сходаў і асацыяцыяў, ды іншае парушэнне правоў чалавека. Таксама гаварылі пра смяротную кару і пра абставіны, якім чынам яна выконваецца, і пра неабходнасць увесці мараторый на смяротную кару, бо Беларусь апошняя краіна, адзіная краіна ў Еўропе, якая ўжывае гэты від пакарання. І пасля ўсіх выступаў 2 хвіліны на адказ меў прадстаўнік Беларусі. Ён сказаў, што дэлегацыя прымае дасведчанне выказанае, і зноў сказаў, што Еўразвяз спрабуе навязаць ААН палітызаваную пазіцыю ды беспадстаўныя абвінавачанні. Выступаў прадстаўнік беларускай сталай місіі ў ААН Міхаіл Хвастоў. Ён сказаў, што Еўразвяз сам не супрацоўнічае з праваабарончымі механізмамі ААН, а Беларусі спецдакладчык абсалютна не патрэбны. І працытую яго яшчэ адну фразу. Ён сказаў, Беларусь гэта радзіма 10 мільёнаў грамадзянаў, і яны не дапусцяць дэзарганізацыі краіны. З Женевы паведамляла Таццяна Поклад. Дадам, што галасаванне па беларускай рэзалюцыі запланавана на канец сесіі Рады ААН па правах чалавека 5 ці 6 ліпеня. Як вызначыць нацыянальнасць, калі мама і тата гавораць на розных мовах? Ці можна абіраць грамадзянства? І калі беларусы трапяць у фінал еўра? Беларуска-румынская сям'я Аксаны Данільчык у праграме «Вашы дзеці». Перадачу Александры Дэнько вы пачуеце пазней у вечаровым эфіры. Пакуль Александр Лукашенко знаходзіцца з першым у гісторыі афіцыйным візітам у Эквадоры, навіна пра тое, што ён збіраецца наведаць фінал футбольнага чэмпіянату Еўропы ў Кіеве, дадала праблемаў украінскім ды заходнім палітыкам. Мясцовыя актывісты адразу ж гадалі абразы Лукашэнкі на адрас прэзідэнта Віктара Януковіча, а ў кіраўнікоў краіны Еўразвязу, якія яшчэ раней байкатавалі ўкраінскую частку еўра з-за крымінальнага пераследу Юліі Цімашэнкі, з'явіўся лішні аргумент, каб і на фінале не прысутнічаць на кіеўскім стадыёне «Алімпійскі». Перадае Ігар Карней. Вяртаючыся з лацінаамерыканскага турне, Александр Лукашэнка заедзе ва ўкраінскую сталіцу. Гэта пацвердзіў 27 ліпеня амбасадар Беларусі ва ўкраіне Валянцін Вялічка. Ён удакладніў, што запланаваная працоўная сустрэча Лукашэнкі і Януковіча, але асноўная мэта беларускага кіраўніка – наведаць фінал чэмпіяната Еўропы па футболе. Пазаплянавы прыезд Лукашэнкі на Еўра-2012 выклікаў пярэпалах ва ўкраіне. Дзяржаўныя і спартовыя чыноўнікі заклапочаныя тым, як рассадзіць на алімпійскім непрымірымых апанентаў. Пацверджана, што 1 ліпеня на вырашальны матч у Кіеў адмыслова прыляціць прэзідэнт Польшы Браніслаў Камароўскі. Як гаспадары дзвюх геаграфічных частак спаборніцтваў, Януковіч і Камароўскі будуць сядзець побач у лёжы для высокапастаўленых гледачоў. У выпадку выхаду ў фінал зборнай Германіі ў Кіеў прыбудзе і нямецкі канцлер Ангела Меркель. Прэзідэнцкі статус Лукашэнкі дае права далучыцца да VIP-кампаніі і яму. Але, як кажа палітолог Уладзімір Лебедзеў, ёсць падставы сумнявацца, што кіраўнікі Польшчы і Нямеччыны сядуць побач з беларускім дыктатарам. Атрымліваецца так, што акрамя гульні на футбольным полі будзе палітычная гульня. У гэтай гульні Александр Лукашэнка будзе на скамейцы запасных. Калі прыедзе Камароўскі і, магчыма, прыедзе Ангела Меркель, украінскія ўлады будуць больш увагі ўдзяляць ім. Александр Рыгоровіч, магчыма, будзе разачараваны. Магчыма, што Александр Рыгоровіч разам са сваім сынам і ахранай будзе ўсё ж такі размяшчацца асобна. І гэта было б найлепшым выйсцем для украінскіх уладаў, каб пазбегнуць розных магчымых скандалаў. Большыня украінскіх палітыкаў лічаць прысутнасць Лукашэнкі на свяце футболу не надта дарэчнай. Намеснік старшыні камітэту Верхоўнай Рады ў пытаннях знешняй палітыкі Тарас Чарнавіл згадвае, што кіраўнік Беларусі дагэтуль не выбачыўся перад уладамі Украіны за абразлівае абвінавачанне ў вашывасці. Странное поведение, просто этого не понимаю. Глупое поведение. На каждое немудрое заявление реагировать, наверное, смысла нет. Если бы у нас были какие-то серьезные надежды на то, что в Беларуси при нынешнем руководстве пойдут кардинальные изменения, что будет строиться действительно демократическое общество, можно было бы тогда чего-то требовать, делать какие-то жесткие заявления, как-то на это реагировать. Но пока что, мне кажется, ни у кого надежд избыточных в этой ситуации нет. Свои рахунки с керовником Беларуси и у активисток украинского жаночего руху «Фемен». Летась падчас гадавіны падзеяў на плошчы незалежнасці невядомыя скралі трох дзяўчат на менскім аўтавакзале і пасля дня фізічных і маральных здзекаў выкінулі іх пасярод лесу на Гомельшчыне. Але, як кажа кіраўніца Фемен Ганна Гуцал, у дадзенай сітуацыі няма падставаў шкадаваць Януковіча, які пасля заяваў Лукашэнкі гатовы рабіць выгляд, што нічога надзвычайнага не здарылася. Так як яго абвіняюць у лішняй прастаце і радыкальнасці, я думала, што ён патрыгіраў бы на тапажоще. З другой стороны, почему Европа до сих пор ничего не сделала с Лукашенко, потому что все понимают, что это территория интересов России. Они будут писать письма петиции, никто им помогать не будет. И Янукович тоже, наверное, так же, ну, и Путин, и Медведев очень много раз оскорбляли, позволяли себе шуточки. Когда страна зависит от цен на газ, получается, мы какие-то холопы. Эксперты меркуют, что черговой нагодой до обмеркования диктаторских замашек Лукашенки станут ягоные заявы, зробленные у Венесуэле. Абяцаючы прэзідэнту Чавесу доўгае стратэгічнае партнёрства, Лукашэнка паабяцаў, што праз 20-25 гадоў ягоную эстафету падхопіць 7-гадовы сын Коля. Перадаваў Ігар Карней. У Лукашэнкі няма іншага выйсця, як заставацца ва ўладзе пажыццёва. Пра гэта піша ў сваім блогу на сайце «Свабоды» наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Паводле аналітыка, парадокс у тым, што Лукашэнка не толькі архітэктар і стваральнік гэтай сістэмы, але і яе закладнік. І ён не можа з яе выйсці, пакінуць сваю пасаду, нават калі б і хацеў, бо адразу трапіць пад крымінальны пераслед. І гэта сапраўдная трагедыя, тупік, як для грамадства, дзяржавы, так і для самога Лукашэнкі. Ці бачыць аналітык Карбалевіч легальнае выйсце з сітуацыі і ў чым тады сэнс заявы пра Колю як пераемніка? Чытайце блог «Закладнік» на сайце «Свабода.BY» або «Свабода.ORG». Ну, а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да таго, што Александр Лукашэнка бярэ з сабой у афіцыйныя паездкі за мяжу непаўналетняга сына Колю? Адказваюць жыхары Магілёва. Ну, если человеку нравится, другой президент жену с собой водит. Другой выгуливается там где-то любимой собачкой. А у него сын. Действительно, такой возраст малый, и как это может быть преемником? Просто это разговор, это нереально. Может быть, это его личное дело? Может быть, это не наш вопрос? Я бы лично своего ребенка не возила. У ребенка должно быть свое детство, свои игры, увлечения. Как это можно маленького ребенка растить преемником? Ребенок должен сам думать о том, кем он вырастет. Это ребенок. Его психика страдает. Свои личные интересы он пускай решает сам, но зачем ребенка нагружать своими проблемами? К этому отношусь, ну, не так хорошо, как бы хотелось бы. Ребенок политики что, ни о чем не говорит. Может, какая-то есть в этом подвоха? Ну, не знаю я ничего в этом отношении. Раз он считает нужным так делать, значит, пускай так делает. Президентами не рождаются, ими учатся, поэтому если выучит хорошего преемника, почему бы нет? Если он будет умным, если он будет справедливым, люди берут. Только не слышу, чтобы он его преемником называл. Ну, а что берет, ну, а что вы сделать. И президент есть президент, его власть своя. Хочу, возьму, хочу, не возьму. Но жену я понимаю. Это, как говорится, представительно. А ребенок, ну, видите, у каждого свой уровень. Такие отказы мы почули у Могилеве. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Сёння пасля 10 дзён пакарання з карцэру павінен выйсці Сергей Каваленка. Тым часам стала вядома, што ў карцэр патрапіў Мікола Статкевіч. Вертаючыся з лацінаамерыканскага турне, Александр Лукашенко заедзе ва ўкраінскую сталіцу на фінал футбольнага еўра. Дзяржаўныя і спартовыя чыноўнікі Украіны заклапочаныя тым, як рассадзіць яго і высокапастаўленых гледачоў з Еўропы. Саюз палякаў пазбаўлены магчымасці працаваць. У офісе фірмы Крысовія забралі ўсе кампутары. Цэнтр выбаркам Беларусі лічыць немэтазгодным праводзіць тэледэбаты кандыдатаў у дэпутаты ў жывым эфіры. На гомельскім рынку пачаўся сезон продажу чарніцы лісічак. У грыбоў утрыманне радыяцыі бывае вышэй за дапушчальныя межы. Працягваем праграму. Узбекістан абвясціў, што прыпыняе сваё сяброўства ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, так званым АДКБ. Пракаментаваць гэтае рашэнне мы папрасілі Камалідзіна Рабімава, эксперта ў пытаннях Цэнтральнай Азіі з парыжскага цэнтру «Легліс». Есть несколько версий о мотивах решения Каримова. Такие вопросы исключительно принимает решение именно только Каримов. Когда Путин посещал последний раз Ташкент, у меня есть данные о том, что между ними был разговор в ташкентском аэропорту, и разговор был достаточно жесткий. В позициях и интересах между официальным Ташкентом и Москвой есть конфликт вокруг вывода войск из Афганистана. То есть Каримов настаивает, чтобы НАТО либо не покинул Афганистан, а этот вопрос уже решен. До 2014 года вот альянс НАТО, они должны покинуть Афганистан. И Каримов поставил перед ним ультиматумное такое условие, что они должны оставить в Узбекистане свою часть военной техники. Но Москва этому возражает. Все эти реальные крупные инициативы по созданию каких-то там структур в рамках ОДКБ всегда блокируются со стороны Ташкента. Каримов такой человек, который глубоко не доверяет международным институтам. Он только доверяет межгосударственным конкретным там двухсторонним отношениям. Он нигде в многосторонних форматах реально не участвует. Только как представляет, вот, допустим, представитель Узбекистана ООН или ОБСЕ, и все. А Каримов такой человек, который управляет Узбекистан как вот ручное управление. И тем самым у него, скорее всего, будет личные взаимоотношения с Россией и личные взаимоотношения с Путиным. Сказал нашему радио узбекский эксперт Камалідзін Рабімаў. Побач са мной у студыі аглядальнік радыё «Свабода» Юры Дрэкахруст, з якім мы працягнем гутарку пра сенсацыйнае рашэнне Ташкенту. Юры, я згадаю, што на пачатку гэтага тысячагоддзя Узбекістан ужо прыпыняў сяброўства ў АДКБ, а потым у 2005 годзе аднавіў, а цяпер ось і зноў прыпыняе. У чым сэнс гэтых геапалітычных кіткоў? Ну, справа ў тым, што Карымаў хоча, каб Узбекістан быў рэгіянальным лідарам, каб ён быў рэгіянальным лідарам, і вельмі насцярожана ставіцца да ролі Расіі ў гэтай якасці. Але ў 2005 годзе, я нагадаю, адбыўся гэты сумна вядомы расстрэл у Андыжане, калі нават па афіцыйных звестках было проста расстраляна з кулямётаў больш за сотню чалавек, па неафіцыйных дадзеных каля тысячы чалавек. І гэта выклікала даволі рэзкую рэакцыю на Захадзе. Былі ўведзены санкцыі супраць рэжыма Карымова. Ну і Карымаў працягваў дзейнасць у такім сваім брутальным стылі. Ён выдалил американские базы, на якія працуюць на операцию в Афганистане, и вось сказал, что, мовляв, ну, у меня есть іншая, кроме вас. И тады Узбекистан вернулся у АДКБ. Але варто сказать, что и нават межах АДКБ ён поводил себе вельми незалежно, ён фактично торпедовал значную частку инициативов, якія сыходили з Москвы. Варто сказать, что ён досягнул, можно сказать, своих геополитических мэтаў. Санкцыі былі скасаваныя, і еўрапейскія, і амерыканскія, фактычна ні за што, таму што сітуацыя з правамі чалавека ў Узбекістане як была жахлівай, так яна і застаецца жахлівай. Вось, у адказ Карымаў таксама зрабіў крок насустрач. В Тэрмезе быў адкрыты лагістычны цэнтр нямецкі, які працуе на контингент НАТО. Вось. Ну і зараз я лічу, што гэта как бы другі ход. Ён пазбаўляецца ад таго, што яму не патрэбна. Ну, але тым не менш, сам Александр Лукашенко заяўляў, што вось за такія паводзіны Узбекістан трэба правучыць або выключыць з АДКБ, бо, як ты згадаў, ён тарпедуе ўсе рэальныя супольныя рашэнні і, ў прыватнасці, адмовіўся ўдзельнічаць у стварэнні корпусу хуткага рэагавання гэтай арганізацыі. Дык вось атрымліваецца, што Ташкент сам выканаў патрабаванні Лукашэнкі. Ну, у пэўным сэнсе так. Просто і Лукашенко, і Карымаў гуляюць такія хітрыя геапалітычныя гульні. Гуляюць на геапалітычных вагах паміж Захадам і Усходам. Толькі, ну, как бы сутнасць гэтых гульняў крыху розная. Але, ну, вот эта сутнасць такой гульні на балансе. Дарэчы, Лукашенко таксама яе гуляе, но крыху інакш. Таму ў дадзеным выпадку я не выключаю, што тады, вот калі Лукашенко это казаў пра Карымова, абодва гульцы адзін аднаго зразумелі. Юрый Дракахруст каментуе рашэнне Узбекістану прыпыніць сваё сяброўства ў АДКБ. Нагадаю, што ў гэтую арганізацыю ўваходзяць таксама Арменія, Беларусь, Казахстан, Кіргізія, Расія і Таджыкістан. Расія тым часам прыходзіць да высновы, што мытны саюз спарадзіў шэраг праблемаў, з-за якіх расійскі бюджэт страчвае сур'ёзныя прыбыткі, магчыма, многія мільярды даляраў. Некаторыя моманты закрануў намеснік міністра фінансаў Расіі Сергей Шаталаў на падатковай канферэнцыі. Ён, у прыватнасці, адзначыў, што Расія занепакоеная значным ростам экспарту хімічных тавараў з Беларусі і асцерагаецца, што пад прыкрыццём, напрыклад, арганічных растваральнікаў экспарту нафтапрадукты. А паколькі ў мытным звязе адсутнічае экспарт з адной дзяржавы ў другую, немагчыма спаганяць у прыватнасці экспартная мыта на нафту і нафтапрадукты. Сітуацыю каментуе дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман. Беларускі бок пачаў гэта рабіць, ну, ўжо настолькі нахабна, настолькі, ну, просто не то, што не цывілізавана, у любому выпадку гэта не цывілізавана, але ж, ну, просто нахабна. І, канешне, калі ўжо пачалі пісаць у сродках масавай інфармацыі пра гэта, і калі гэта было відавочна ўсё з статыстыкі, што вось сапраўды ёсць гэты растваральнікі, то расійскі бок павінен быў неяк рэагаваць. Ну, а фактычна ж усе разумеюць, што гэта пытання ўвогуле існавання вось гэтага мытнага звязу, таму што, ну, гэта ж нейкі здзек з той жа Расіі, якая фактычна вось лакаматыў гэтых інтэграцыйных працэсаў, калі падпісуюцца такія, ну, вялікія дакументы і робяцца такія дэкларацыі з кіраўнікоў дзяржавы, а потым вось гэта ўсё перарастае ў такое махлярства. Кажа Яўген Прыгерман. У Беларусі сотні вёсак, дзе жывуць літаральна некалькі чалавек. Некаторым з іх пераваліла на дзясяты дзясятак. Як ім жывецца, што ўзгадваецца і пра што думаецца? Пра гэта чарговае падарожжа. Мы едзем на мяжу Пастаўскага і Докшыцкага раёнаў. Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка сёння ў вечаровым эфіры. З надыходам лета на рынках Гомеля і проста на вуліцах з'яўляюцца шматлікія гандляры грыбамі і ягадамі. Цяпер гэта найперш чарніцы і лісічкі, прычым не без радыяцыі, паведамляе Ягор Маёрчык. На пруткоўскім рынку маладая кабета Галіна прапануе мінакам чарніцы з-пад вёскі Пракопаўка, што на паўднёвым усходзе Гомельскага раёну. У Галіны ёсць квіток праверкі чарніцаў на радыяцыю. Таму гаворка пра канкрэтныя адзінкі бекэрэлі ў трыманні радыеактыўнага цэзію ў кілаграме чарніцаў. Норма вот она 185, а у нас 137. В пределах нормы. Ну, сейчас чистое. Сейчас всё относительно чистое. Бураки, морковка, картошка. Она тоже не совсем чистая. Выдумали норму. Её, в принципе, быть не должно. Купляют, конечно. Кто-то ищет, ходит, где. А кто-то носом воротит. Ага. Так она ж тут набрана. А що ж вам з Крыма привезу? У спадарні Ганны, якая збірала чарніцы ў лесе пад рэчыцай, ягады крыху чыстейшыя, менш за 100 бекэрэляў. А я не разбіраюсь. Ну, этой бекэрэлях. Сказала нормально, ну нормально. Шклянку радыеактыўных чарніцаў гандляры прадаюць па 5 тысячаў. Паўлітровы слоік па 10 тысячаў. Перакупшчыкі оптам скупляюць чарніцы па 15 тысячаў за кілаграм, а прадаюць па 28. Спадарня Валянціна прывезла на прывакзальны рынак лісічкі і чарніцы з-пад Рагачова. Ток черниках продаю. Ну, вот баночка 10 тысяч, черника 5 такая. Денег не хватает, у нас маленькие зарплаты. Уборщицы в школе, приходится чем-то подрабатывать. Свои ягоды кабета сёння не проверяла. Хоть поводле цетліку гандлевать можа только один день. Ходили, проверяли вчера, сегодня нет. Сегодня мы не проверяли, мы вчера проверяли. Сказали, что нет радиации. Уже давно все чисто. Уже все поснимали давным-давно, где и была радиация. Суразмоўца мае на увазе тыя тэрыторыі, якія пастановы ўраду абвешчаныя чыстымі. Той жа Рагачоў і Жлобін. Аднак гэтая адміністрацыйная аперацыя не зрабіла грыбы ды ягады чысцейшымі. Збіральніца грыбоў пенсіянерка Эма, якая стала правярае сабраныя грыбы на ўтрыманне радыенуклідаў, была сведкай, як лабараторыя з-за высокай радыяцыі адмовілася даваць даведку перакупшчыкам на продаж лісічак. Парням они говорят, справку мы вам не дадим. Эти лисички превышают норму. И парни оттуда принесли сюда. Принесли сюда и по дешевке продали. И здесь раскупили. На рынке здесь. Репортаж з гомельскага рынку. Ну, а зараз звонки на свободу, якими слухачи бачать ближайшее свято. Владежный Николай. Прош 5 дзён свята вызвалення Мінска. Але гэта свята зноў будзе ў значнай меры атручана паказам ряжаных Лукашэнку, маршалу Лукашэнкі і яго байструка. У Путіна ваявалі бацька. У Мадведзева два дзяды. А ў Лукашэнкі хто? І яны не выступалі са словамі, што не аддадуць пабеды. Гэта толькі Лукашэнкі. Хтосьці адбірае незалежнасць, хтосьці адбірае пабеду, хтосьці вынудзіў зрабіць прыступную дэвальвацыю. Усё хтосьці, але не ён. А ён защитнік Беларусі і народа. Ён жа маршал. Брыдка. Усё гэта слухаць і глядзець. Дзень выгнання немцаў з Мінска улады чамусьці назвалі днём незалежнасці. Але лепей было б гэты дзень назваць днём залежнасці. Бо на парадзе 3 ліпеня будуць удзельнічаць чужыя войскі, што сведчыць аб поўнай залежнасці нашай краіны ад суседняй дзяржавы. Ніколай з Мінщини. Званкі на свабоду. Вашыя водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Мінску 266 39 52. 266 39 52. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Сегодня после 10 дней покарания с карцеру повинен выйти Сергей Коваленко. Тем часом стало известно, что у карцер потрапил Микола Статкевич. Вертаючыся з лацінаамерыканскага турне, Александр Лукашенко заедзе ва ўкраінскую сталіцу на фінал футбольнага еўра. Дзяржаўныя і спартовыя чыноўнікі Украіны заклапочаныя тым, як рассадзіць яго і высокапастаўленых гледачоў з Еўропы. Саюз палякаў пазбаўлены магчымасці працаваць. У офісе фірмы Крысовія забралі ўсе кампутары. Цэнтр выбаркам Беларусі лічыць немэтазгодным праводзіць тэледэбаты кандыдатаў у дэпутаты ў жывым эфіры. На гомельскім рынку пачаўся сезон продажу чарніцы лісічак. У грыбоў утрыманне радыяцыі бывае вышэй за дапушчальныя межы.